Skoro się już łapie za kanały, kochanie, włącz te jebane Kardashiany. Poważnie, trochę satysfakcji zaczerpniemy, choć wkurwia mnie to, jak jebany Macierewicz, który pierdoli jak potłuczony w telewizji trwam. Chcę to wyłączyć, ale... Jak? Choroby, operacje, jedna powiększa se cycki, bo ktoś nie gada, że tak odzyska męża recykling. Celebryci, autografy, głupie miny, ustawiają się do zdjęć jak Michel z Urban City. Ha, ha, ha, ha, kabarety też tu sprawdzam. Tak, tak, tak, tak, taka mała ekshumacja. Włącz wydarzenia, musisz patrzeć uważnie. I jesteś w centrum wydarzeń, bukake. Reklama ciasteki, oczywiście z dupy, jak lepy hasz, akceptuję politykę cookies. Tyle zakupy, a ty marnuj swój czas. Potrzebuję więcej ruchu, Mariusz Rutwa. Nie stój taki, nie udawaj, że nie masz ochoty. Chcesz zostać tu i uprawiać hate watching. Nie lubię tego, wiem o tym. A oczy mam jak 5 złotych, hej złoty. Kocham oglądać miernoty, miernoty. Hate watching, he, he, hate watching. Nie lubię tego, wiem o tym. A oczy mam jak 5 złotych, hej złoty. Kocham oglądać miernoty, miernoty. Hate watching, he, he, hate watching. Rozpierdalam się w fotelu, włączam talent show. Kurwa jaki talent, kurwa jakie show. Czy ja dobrze słyszę, czy ja dobrze kurwa widzę? Kochanie, podaj mi prażoną kukurydzę. Pilot ląduje na skroni, Boże wybacz mi. Reżyserowane wszystko poza filmami. Pierdolone rewolucje, pierdolonej Magdy. Ta locha jest jak celuloza, om nom nom nie trawie. A ty francuski kucharzyku, zamknij swoją szpetną twarz. Lepiej weź się ugryź w język, zanim pokaleczysz nasz. Nastoletnie matki, ble, ble. Ja was nienawidzę, zaraz mnie zaleje krew. Żelazna dziewica płynie i środki na plany. O, ja ci pierdolę, siedzę tu zamurowany. Jarek Batory. O, Filip Heiser, wiem, że słuchasz, stary, proszę. Powiedz racie, że to czas najwyższy rzucić biały proszek. A remonty na ekranie są po prostu hitem. Mianeją się wszystkie panie, co mają nierówno pod sufitem. Kucham nienawidzić brednie, całą nockę. Na następnej stacji jemne, matko boska. Nie lubię tego, wiem o tym, wiem o tym. A oczy mam jak 5 złotych, hej.